मेरी एनिंग, जीवाश्म खोजने वाली लड़की। लेखक लॉरेंस एन होल्ट। चित्र शीला मोक्सली। अनुवाद विदूषक। पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। मेरी एनिंग का जन्म 1799 में हुआ था और उसने अपना सारा जीवन डॉर्सेट लाइम रेजिस में बिताया। 15 महीने की उम्र में वो बिजली गिरने से बच गई, जिसमें दो बड़ी लड़कियों और उसकी नर्स की मौत हो गई थी। मेरी हमेशा से ही ज़िद्दी और स्वतंत्र थी। बाद में वो एक प्रसिद्ध स्थानीय नागरिक बनी, जो अपने छोटे कुत्ते के साथ जीवाश्मों की तलाश करती थी। उस समय एक युवा लड़की के लिए यह एक असाधारण व्यवसाय था। महान इक्तियोसॉरस, जिसे मेरी ने 12 साल की उम्र में खोजा था, मेरी की कई खोजों में से पहला था, जिसने इवोल्यूशन के नए विज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अंततः डार्विन की प्रजातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की ओर अग्रसर हुआ। बाद में मेरी ने प्लेसियोसॉर, टेरोसॉर, इक्तियोसॉर और सैकड़ों अन्य जीवाश्मों की खोज की, जिन्हें अभी भी दुनिया भर के संग्रहालयों में देखा जा सकता है। आज भी लाइम रेजिस जीवाश्म शिकारियों को आकर्षित करता है और बच्चे अभी भी लाइम रेजिस की जीवाश्म लड़की मेरी एनिंग के बारे में एक टंग ट्विस्टर दोहराते हैं। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। द शेल्स दैट शी सेल्स आर सी शेल्स, आई एम श्योर। So if she sells seashells on the seashore, I am sure that the shells are seashore shells. आइए सुनते हैं कहानी मेरी एनिंग की। जब मेरी एनिंग बच्ची थी, तब उस पर आकाश से बिजली गिरी थी। बिजली ने एक विशाल एम के पेड़ को तोड़ दिया और मेरी को उसकी नर्स की बाहों से दूर फेंक दिया। जब मेरी के पिता ने यह भयानक समाचार सुना, तो वो अपनी बढ़ई की वर्कशॉप में थे। उन्होंने अपना हथौड़ा रखा और वो तेज़ी से लाइम रेजिस की तूफ़ानी सड़कों से होकर भागे। धीरे से उन्होंने अपनी छोटी बेटी के ढीले शरीर को उठाया। बच्ची को देखकर उनकी आंखों के आंसू बारिश की तरह बह निकले। लेकिन फिर एक असाधारण बात घटी। मेरी एनिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और अपने पिता के आश्चर्यचकित चेहरे को छुआ, और फिर वो छोटी लड़की मुस्कुराने लगी। तब मेरी के पिता को एहसास हुआ कि मेरी एनिंग कोई साधारण लड़की नहीं थी। 3 साल लहरों की तरह गुजर गए। मेरी एक चतुर लड़की बन गई, बिजली की तरह तेज दिमाग वाली, उसकी माँ ने चिढ़ाया। पिता को छोड़कर मेरी के बहुत कम ही दोस्त थे, जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। शहर के बाकी सभी लोगों की तरह वो भी पिता की धब्बेदार दाढ़ी के कारण उन्हें पेपर बुलाती थी। एक शनिवार पेपर ने अपनी वर्कशॉप जल्दी बंद कर दी। वो मेरी को समुद्र के किनारे चट्टानों के पास ले गए। मेरी ने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो स्थान कितना खतरनाक हो सकता था। लाइम रेजिस की मिट्टी की चट्टानें पिघलती चॉकलेट की तरह नरम थीं। मेरी ने कभी कभी ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़ों को नीचे समुद्र तट पर फिसलते और पानी में गिरते देखा था। पेपर के पास चट्टानों के बारे में तमाम कहानियाँ थीं। उन्होंने चरने वाले मवेशियों के पैरों के नीचे से ज़मीन गायब होती देखी थी। उन्होंने कहा वो एक ऐसी जगह जानते थे जहां आधा फार्म हाउस चट्टान के किनारे पर अभी भी संतुलित टिका हुआ था। पेपर और उनके साथ खदान में काम करने वाले दोस्त ने झांक कर देखा और वहां पर रसोई और यहां तक कि बगीचे के गेट के अवशेष भी देखे, जो नीचे चट्टानों पर टुकड़ों में टूटे पड़े थे। जब वे ब्लैक वैन नामक स्थान पर पहुंचे, तो पेपर ने अपनी जेब में हाथ डाला। मेरी को तब आश्चर्य हुआ जब पेपर ने अपना सबसे अच्छा स्टील का हथौड़ा निकाला। वो सूखी मिट्टी की एक बड़ी चट्टान के पास घुटनों के बल बैठ गए और ध्यानपूर्वक मिट्टी को थपथपाने लगे। आप क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी ने रेत पर नाचते हुए पूछा। बस थोड़ा धैर्य रखो, पेपर हंसे। वो इतनी सावधानी से काम कर रहे थे मानो वो फर्नीचर का कोई बढ़िया मॉडल बना रहे हों। मेरी करीब झुकी। क्या वहाँ कुछ छिपा हुआ था ठीक पत्थर के अंदर? आखिरकार पेपर ने उसे पत्थर के अंदर से मुक्त किया और वो चीज़ मेरी को सौंप दी। यह एक खजाना है, उन्होंने हाँफते हुए कहा। हम इसे स्नेक स्टोन कहते हैं, पेपर मुस्कुराए। यह छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए एक उपहार है मेरी। वो मेरी द्वारा अब तक देखी गई सबसे सुंदर चीज़ थी। वर्कशॉप में वापस आकर पेपर ने स्नेक स्टोन को पॉलिश किया और उसे मेरी के लिए एक डोरी पर लटका दिया, एक आदर्श हार की तरह। उस रात मेरी सो नहीं सकी। उसके सिर में उस सुनहरे पत्थर के विचार घूम रहे थे। यहाँ की चट्टानें तमाम खजानों से भरी पड़ी हैं, वो बार बार फुसफुसाती रही। उस दिन से मेरी ने अपना हर खाली पल खजाने की खोज में बिताया। उसकी आंखें तेज थीं और उसने हर जगह हर आकार में खजाने खोजे। छोटे चमकदार चक्की के पाट जितने बड़े संगमरमर वाले पत्थरों में, उंगलियों जैसे सीधे पत्थरों में और पौधों की तरह नाजुक चट्टानों में भी। पेपर ने मेरी को उनके अजीब जादुई नाम थंडरबोल्ट्स, परियों के दिल, मगरमच्छ के दांत, राक्षस के नाखून सिखाए। पेपर ने मेरी को अपनी वर्कशॉप में उसके संग्रह को रखने के लिए विशेष दराज भी दी। लेकिन जब अन्य बच्चों ने मेरी को चट्टानों के पास खजाने का शिकार करते देखा तो वे हंसे और उन्होंने उसे चिढ़ाया। किसी ने एक कविता बनाई, पत्थर वाली लड़की, हड्डी वाली लड़की, बाहर निकलो लड़की। जब ऐसा होता तो मेरी पेपर के पास रोती हुई दौड़ती हुई जाती थी। उस साल शहर में अब तक की सबसे अधिक बारिश वाली और तूफानी सर्दी पड़ी। बड़ी लहरों ने छोटे छोटे घरों को ध्वस्त कर दिया और चट्टानें और भी नरम और ख़तरनाक हो गईं, इसलिए मेरी उनसे दूर ही रही। ठंडी नम हवा के कारण पेपर बीमार पड़ गए। अब पेपर बूढ़े और थके हुए दिखने लगे और कभी कभी वो इतनी ज़ोर से खांसते थे कि मेरी को डर लगने लगता था। एक शाम कुछ अमीर महिलाएं पेपर की वर्कशॉप में आईं। मेरी जानती थी कि वे कौन थीं। वे फिलपोट बहनें थीं जो शहर के रईस इलाके के एक अच्छे घर में एक साथ रहती थीं। लोग उन्हें वैज्ञानिक कहते थे। महिलाओं में सबसे छोटी एनी फिलपोट चाहती थी कि पेपर उसके लिए एक सामने कांच लगा कैबिनेट बनाए जिसमें वो अपने खजाने प्रदर्शित कर सके। मेरी उछल पड़ी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किसी और को भी उन खजानों में दिलचस्पी होगी। क्षमा करें, मेरी ने घबराते हुए कहा, क्या आप मेरा संग्रह देखना चाहेंगी? और फिर उसने दराज खींचकर खोल दी। वाह, महिलाओं ने हाँफते हुए कहा, कितने अद्भुत जीवाश्म हैं। जीवाश्म? मेरी ने यह शब्द पहले कभी नहीं सुना था। मिसेस फिलपोट मुस्कुराईं। वे देख सकती थीं कि मेरी को अपने संग्रह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। देखो मेरी बात सुनो मेरी, एनी फिलपोट ने कहा, जब पेपर मेरा छोटा सा कैबिनेट तैयार कर लें तो तुम भी उनके साथ हमारे घर आना। हम मिलकर चाय पियेंगे और फिर हम तुम्हें अपना संग्रह दिखाएंगे। 3 लंबे हफ्तों तक मेरी ने कैबिनेट ख़त्म करने के लिए पेपर का इंतज़ार किया। ऐसा लग रहा था कि वो पहले से कहीं अधिक धीमी गति से काम कर रहे थे। मेरी को उनकी बहुत चिंता थी। लेकिन आखिरकार कैबिनेट ख़त्म हुआ। लकड़ी उसी पेड़ की थी जिस पर बिजली गिरी थी और जिससे बेबी मेरी की लगभग मृत्यु हो गई थी। मेरी ने सोचा कि वो कैबिनेट पेपर द्वारा अब तक की बनाई गई सबसे सुंदर चीज़ थी। धीरे धीरे पेपर ने कैबिनेट को भूरे कागज़ में लपेटा और उसे डोरी से बांध दिया। मेरी को चूमते समय उनके बूढ़े हाथ कांप रहे थे। मेरी ने फिलपोर्ट के आलीशान घर जैसा पहले कुछ नहीं देखा था। हर कमरे में महंगे गलीचे और चाय परोसने के लिए नौकरानियाँ थीं। इनमें सबसे अद्भुत वहाँ पर जीवाश्म खजानों का संग्रह था। मिसेस फिलपोर्ट ने बताया कि जीवाश्म प्राचीन समुद्री जीवों के अवशेष थे जो मिट्टी में संरक्षित हुए थे। सब कुछ इतना दिलचस्प था कि मेरी घबराना ही भूल गई। तब एनी फिलपोर्ट ने उसे एक बड़ा दांत दिखाया जो उसने खोजा था। यह एक महान समुद्री राक्षस का दांत है, उसने कहा। उसने मेरी से कहा कि उसका मानना है कि बाकी प्राणी अभी भी बाहर चट्टानों में कहीं छिपा होगा। अगर कोई उसे कभी खोजेगा तो वो अब तक का सबसे बड़ा जीवाश्म खजाना होगा। मेरी एक दिन जब मेरी पहाड़ी से नीचे भागी तो लगभग अंधेरा हो गया था। जैसे ही उसने वर्कशॉप का दरवाज़ा धक्का देकर खोला, उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। पेपर की मृत्यु के बाद वर्कशॉप एकदम शांत हो गई थी। मेरी को ऐसा लगा मानो उसकी आधी दुनिया खत्म हो गई हो, जैसे कि चट्टान के किनारे पर वो फार्म हाउस था। और अब घर में पैसे भी नहीं बचे थे। मेरी की माँ ने वो सब कुछ बेचना शुरू कर दिया जो वो बेच सकती थी। फिर भी वे भूखे सोते थे। एक शाम मेरी घूमते घूमते चर्च यार्ड तक पहुँची। हर जगह भारी कोहरा छाया हुआ था। फटे हुए बादलों के पीछे नींबू के टुकड़े के आकार वाला चंद्रमा चमक रहा था। जैसे ही मेरी उस पत्थर के पास पहुँची जो पेपर की कब्र को चिन्हित करता था, अंधेरे में कुछ हिलने लगा। एक पल के लिए तो मेरी डर गई, लेकिन करीब जाने पर उसे एहसास हुआ कि वो कुछ और नहीं बल्कि एक अजीब सा छोटा सा कुत्ता था, धब्बेदार कोट वाला एक छोटा कुत्ता। कुत्ते ने आकर मेरी के हाथ को चाटा। जब वो घर चलने के लिए मुड़ी तो छोटा कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चला। आखिरकार कुत्ता वर्कशॉप में भाग गया और मेज़ के नीचे छिप गया। मेरी हंसी, शायद तुम्हें भी एक दोस्त की ज़रूरत है। उस क्षण से मेरी और वो कुत्ता कभी अलग नहीं हुए। उस गर्मी में शहर छुट्टियां बिताने वालों से भरा हुआ था। जब मेरी और उसका कुत्ता अमीर महिलाओं और सज्जनों को सड़कों पर घूमते हुए देख रहे थे तो मेरी के दिमाग में अचानक एक विचार आया, शायद वो अपने जीवाश्म उनको बेच सकती थी। उसने वर्कशॉप से एक मेज़ को फुटपाथ पर रखा और अपने संग्रह के जीवाश्मों को मेज़ पर सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया, अपने गले के स्नेक स्टोन को छोड़कर बाकी सभी को। वो कभी भी स्नेक स्टोन से अलग नहीं होगी। उसने अपनी बेहतरीन लिखावट में एक छोटा सा चिन्ह लिखा, बिक्री के लिए जीवाश्म। फिर मेरी एनिंग और छोटा कुत्ता इंतज़ार करने के लिए वहीं बैठ गए। बच्चों का एक समूह सबसे पहले आया। वे हंसने लगे और बेचारी मेरी की ओर इशारा करने लगे, पत्थर वाली लड़की, हड्डी वाली लड़की, बाहर निकलो लड़की, वे चिल्लाए। पूरे दिन मेरी इंतज़ार करती रही। वो अपनी मेज़ समेटने ही वाली थी कि महिलाओं और अमीर सज्जनों का एक समूह वहाँ आया। कितने आकर्षक हैं, एक महिला ने कहा। वे क्या हैं, किसी और ने पूछा। उससे एक ब्रोच बन सकता है खूबसूरत सा, या एक बगीचे का आभूषण। और इस प्रकार मेरी एनिंग ने अपना पहला जीवाश्म बेचा। और जब वे अमीर लोग चले गए तब मेरी की जेब सिक्कों के भार से लटक गई। मुझे पता था कि मैं सही थी, मेरी ने अपने कुत्ते के कान में फुसफुसाया। ये सिर्फ साधारण पत्थर नहीं हैं, ये वास्तव में खजाना हैं। काश मैं उस समुद्री राक्षस को ढूंढ पाती। सारी गर्मियों भर मेरी अपनी दुकान के लिए क्यूरियोसिटीज़ यानी जीवाश्म की खोज करती रही। उसने मिसेस फिलपोर्ट से जीवाश्मों के बारे में किताबें उधार ली और उसने वो सब कुछ सीखा जो वो सीख सकती थी। मेरी जो पैसा कमा रही थी उससे उसकी माँ खुश थी, लेकिन माँ खतरनाक चट्टानों पर अकेले मेरी के घूमने से चिंतित भी थी। मेरी ने माँ को आश्वस्त किया कि छोटा कुत्ता आपात स्थिति में उसकी मदद के लिए दौड़ेगा। अपनी खोजों के दौरान मेरी ने प्रागैतिहासिक काल में विशाल समुद्री राक्षस और चट्टानों के बारे में अधिक से अधिक सोचा। उसने असाधारण प्राणियों द्वारा बसाए गए शानदार परिदृश्यों की कल्पना की। एक सुबह मेरी दिन में सपने देखने में इतनी व्यस्त थी, उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका कुत्ता कहाँ भटक गया था। मेरी कुत्ते को पुकारते हुए समुद्र तट पर दौड़ी, लेकिन वो उसे कहीं नज़र ही नहीं आया। आखिरकार उसने हल्की सी भौंकने की आवाज़ सुनी। उसने चट्टान के ढलान वाले किनारे पर अपने धब्बेदार कुत्ते को देखा। मेरी ने उसे नीचे आने के लिए बुलाया, लेकिन छोटा कुत्ता वहाँ से नहीं हिला। वो गुस्से में मिट्टी में से किसी चीज़ को खरोंच रहा था। मेरी के पास कोई और विकल्प नहीं था। वो धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ने लगी। आखिरकार वो उस छोटी सी कगार पर पहुंची जहां उसका कुत्ता खड़ा था। उसका दिल धड़क रहा था। उसने जो देखा उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ। एक विशाल खोपड़ी मेरी को देखकर मुस्कुरा रही थी। छोटे कुत्ते ने समुद्री राक्षस खोज निकाला था। सारी सुबह मेरी ने पेपर के हथौड़े से वहां खुदाई की। वहां उस खोपड़ी के अलावा और बहुत कुछ भी था, शायद एक पूरा कंकाल। लेकिन मेरी के लिए उसे अकेले खोदना एक बहुत बड़ा काम था। कौन उसकी मदद कर सकता था? अचानक उसे पेपर के पुराने दोस्त खदान वाले याद आए। समुद्री राक्षस की रक्षा के लिए छोटे कुत्ते को छोड़कर मेरी एनिंग सावधानी से समुद्र तट पर गई, फिर खदान की ओर तेज़ी से दौड़ी। मुझे वो मिल गया है, वो चिल्लाई, मुझे समुद्री राक्षस मिल गया है। 10 मिनट से भी कम समय में मेरी चट्टान के किनारे गैंती और फावड़े लेकर खदान मजदूरों के एक समूह का नेतृत्व कर रही थी। यह खबर पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गई। मेरी एनिंग को समुद्री राक्षस मिल गया है, मेरी एनिंग ने उसे ढूंढ लिया है। खुदाई देखने के लिए समुद्र तट पर एक उत्साहित भीड़ जमा हो गई। मिसेस फिलपोर्ट अपने अच्छे कपड़ों में पहुंची और उन्होंने मेरी की जबरदस्त सराहना की। यहां तक कि जिन बच्चों ने उसे चिढ़ाया था वे भी देखने आए, लेकिन अब वे हंस नहीं रहे थे। जब शाम का सूरज समुद्र में पिघल रहा था, तब एक अजीब जुलूस शहर में वापस आया। कीचड़ में सनी एक छोटी लड़की उस भीड़ का नेतृत्व कर रही थी। पीछे 6 मजबूत खदान कर्मी सावधानी से एक असली समुद्री राक्षस की हड्डियों को उठाकर ले जा रहे थे। वे हड्डियाँ एक पेड़ जितनी लंबी और 165 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी थीं। पूरी दुनिया के देखने के लिए कंकाल को पेपर के वर्कशॉप के फर्श पर रखा गया। उसके बाद कई महीनों तक बाहर के आगंतुक लाइम रेजिस की जीवाश्म लड़की से मिलने आते रहे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लंदन से गाड़ियों में आए, यहाँ तक कि सैक्सोनी के राजा भी आए। सबने कहा कि वो अब तक पाया गया सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म था। उन्होंने उस राक्षस को इक्थियोसॉर, मछली छिपकली नाम दिया। जिस संग्रहालय ने उसे खरीदा था उसने मेरी और उसकी माँ को पर्याप्त धन दिया जिससे वो अपना शेष जीवन खुशी से बिता सकें। लेकिन अजीब बात यह थी कि छोटा धब्बेदार कुत्ता गायब हो गया था, मानो कि उसने अपना काम खत्म कर दिया हो और फिर वो कहीं चला गया हो। कभी कभी मेरी कल्पना करती थी कि उसे समुद्र धुंध में दूर कहीं हल्की हल्की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती थी। तब मेरी एनिंग मुस्कुराती थी और अपनी गर्दन में लटके स्नेक स्टोन को छूती थी और फिर गर्म वर्कशॉप में वापस चली जाती थी, जहाँ की अलमारियाँ अंधेरी और ख़तरनाक चट्टानों में पाए जीवाश्मों से भरी हुई थी।